राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नौ में विक्रम संवत 2052 अनुसार 18 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अरे वहां बाबा जी थोड़े बढ़ना है, हम धन कमाना है, ऐसा किया तो उसमें प्रश्न पूछते हैं कि मैंने कहा वो मेरे को पाप लगेगा, पुण्य होगा, क्या होगा पूछते हैं। तो आप हरेक काम में पाप पुण्य सोचते होगा, हरेक काम में ये पाप हुआ पुण्य, रोटी खाई पाप हुआ पुण्य, पानी पिया पाप हुआ पुण्य हुआ, इससे बात करी पुण्य हुआ पाप हुआ, ऐसा सोचते हो हरेक क्रिया में? इनमें क्यों सोचते हो? इतना कर्तव्य का पालन तुम्हारा हो गया, तुम्हारा जो बात है वो करना सफल हो गया, वो आवे ना आवे कोई बात नहीं। सिद्ध सिद्धि हो सबो भूतवा, पुण्य हो पाप हो सिद्धि हो असिद्ध हो, इसमें समरह करके अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो आपने सत्संग में आने के लिए कह दिया, कर्तव्य का पालन आपने हो गया, ठीक हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जिनको बहुत जीने की आशा है वे भाई धीर्जवान पुरुष है, उनकी बात तो हम कहते नहीं। जीने का पता नहीं, बूढ़े होंगे सच्ची बात है, पहले मर गए तो आध्यात्मिक उन्नति को तो जल्दी कर लेना चाहिए, सुबह से शीघ्र लब्ध्वा सुदूर लब्धम बहु संभवान दे मानुष्य मर्तद मने किम अपीयति तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत् निःशेषाय वशु विषय गुरु सर्वतः स्यात्। ये विषय और धन दो शब्द मिल जाएगा, सत्संग हरेगी मिलेगी नहीं, इस वास्ते है ये दुर्लभ शरीर मिले तो सत्संग भजन ध्यान तो कर ही लेना चाहिए, जिसमें भी भजन तो स्वतंत्रता से कर सकते हैं, सत्संग मिलना हाथ की बात नहीं है। मनुष्य है जब सत्संग कर ले, ये हमें तो सुलभ नहीं दिखा है, बहुत कठिन बात है, असली ठीक सत्संग बहुत कम मिलती है। मैं तो कथा सत्संग करते हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं, परंतु ठीक बढ़िया सत्संग बहुत कम मिलती है। सत्संग वो है जिसमें सत के साथ संग हो जाए, सत जो परमात्मा तत्व है उनसे प्रेम हो जाए, वो सत्संग है असली। ये हम करते हैं ये सब चर्चा है, और भगवान के गुण और गाते हैं कहते हैं ये सत्य सदगुण है, दया क्षमा आदि कुछ सदगुण है, और भगवान की चर्चा ये सत चर्चा है, और जो पुण्य दान करना वो सत्कर्म है, सत्संग उसका नाम है जो सत्य परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए, परमात्मा में आकर्षण हो जाए, उसका नाम सत्संग है। जब तक परमात्मा में मन का आकर्षण न हो तब सत्संग नहीं हुआ। सत्चर्चा की है, सद्गुण है, सदाचार है, अच्छे सब अच्छे हैं, सत्संग नाम उनका सत परमात्मा में प्रेम हो जाए। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि कामे नारी प्रियारी जिम लोभी है प्रिय जिमी दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोही राम। कामी को स्त्री और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, ऐसे मेरे को नाम और रघुनाथ जी प्यारे लगे। तो भगवान प्यारे लगे, उनका नाम प्यारा लगे, उनकी गीता उनकी चीत चरित्र उनकी कुछ भी पद आदि प्यारा लगे, भगवान मिठास पैदा हो जाए, उसका नाम है सत्संग। तो सत्संग मैं तो कहता हूँ, मेरी समृद्धि ये है कि सत्संग मिलता हो तो सब काम छोड़कर सत्संग करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है। अच्छा सत्संग बहुत कम मिलता है, मेरे बहुत वर्ष हुए व्याख्यान देते कथा करते, बहुत वर्ष हुए व्याख्यान देते, ज्यादा वर्ष हुए। तो मैंने देखा है, मेरे सुनने की भी रुचि है, सुनाने की भी रुचि है, मेरे व्यसन है ये। अच्छा जहाँ सुनाने वाले मिलते हैं वहां सुनने की रुचि भी काफी है, कम नहीं है, और सुनाने की रुचि तो है ही, आप देख तो ये व्यसन है मेरा। पर सुनने की रुचि भी है, व्याख्यान दाता के प्राय होता है, व्याख्यान देना सीख जाते हैं फिर सुनते नहीं व्याख्यान, ऐसी प्राय आदत होती है, हम तो सुनाते हैं सुना क्या। मेरे पर तो कृपा है भगवान की, अब भी कोई अच्छी बात है तो सुनने का मन करता है, जहां कहीं देखूंगा अच्छी बात है तो वहां जाता हूँ, पूछता हूँ, सत्संग करता हूँ, सुनता हूँ, बहुत ज्यादा लाभ नहीं देता चलाता हूँ, पर रुचि सत्संग की रहती है। सत्संग की रुचि बहुत अच्छी बात है, बड़ी ऊंची बात है, सत्संग से सब पैदा होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला अरे सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मोद और मंगल आनंद का मूल है सत्संग, और सत्संग ही फल है। वृक्ष के पहले बीज होता है, मूल होता है, और आखिर में फल आता है, फल के बाद आखिर कुछ नहीं। तो सत्संगति मूल है और आखिर फल है, बीच में फूल पत्ती है। सत्संगत मुद मंगल मूला फोई फल सिद्धि सब साधन फूला, साधन में फूल पत्ती सत्संग के बाद पैदा होते हैं। तो सत्संग सबसे श्रेष्ठ, सत्संग मिल जाए कहीं कृपा भगवान की हो जाए, नहीं तो दूर लगाए। नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने सत्संग में लाने के लिए अपनी रुचि होनी चाहिए, उसमें पुण्य होगा पाप होगा ये सोचो तो अपनी मर्जी मत लाओ, मत जाओ भले, मेरा कहना रहने दो, पाप पुण्य की बात नहीं, अपने कर्तव्य का पालन है, अपने को अच्छी लगे चीज उसी लिए औरों को भी कहो तुम भी लाओ। मैंने तो कहा था कीड़ी छोटी सी कीड़ी होती है, उसको कहीं मालूम हो जाए या मीठा है चिकनास है तो लाइन लग जाती है, सबकी सब कीड़िया एकदम कतार लग जाती है। ऐसे ही सत्संग मिले तो लाइन लग जानी चाहिए, सब कुछ चलो भाई वहां चलो वहां चलो वहां चलो, ऐसे सत्संग से फायदा बहुत होता है। मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है सत्संग से, गांठें खुल जाती है भीतर की, स्वयं पुस्तकों के पढ़ने से भी लाभ होता है, वो भी मेरी आदत है, पढ़ता रहता हूँ, परंतु सुनने से बहुत लाभ ज्यादा होता है। वो अनुभवी पुरुष कहने वाले इस तत्व का जो अनुभव कर लिया है वे तत्व का विवेचन करते हैं, उससे ज्यादा लाभ होता है। ऐसे भगवत चर्चा लाभ करने वाली है, भगवान के गुण है, भगवान के चरित्र है, यह देखना लेना बड़ी लाभ की बात है, बड़ी उत्तम बात है। नारायण नारायण नारायण। आज आया था एक प्रश्न कि ये श्राद्ध पक्ष है, इसमें श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं, ऐसा प्रश्न आया मेरे सामने। तो श्राद्ध जरूर करना चाहिए। हमारे जो संस्कृति है, हमारा भारतीय जन समाज है, तो पहले जो शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की जो परंपरा है, उस परंपरा में ब्याह करना है ये कोई ऊंचा काम नहीं है, ये भोगेच्छा से नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए, जो संतान पिंड और पानी दिया करे, श्राद्ध किया करे, श्राद्ध प्रण के लिए ही विवाह करना है। कई लोग कहते हैं कि पुरुष के ही ब्याह, तो स्त्रियों को भी कई ब्याह करना चाहिए, स्त्रियों के लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, और पुरुष के भी दो चार संतान हो जाए फिर ब्याह करने की जरूरत नहीं है। पितृ ऋण है, जैसे पिता से हम पैदा हुए तो पिता का ऋण हमारे पर रहा, हमारे से भी संतान पैदा हो जाए तो पितृ ऋण चूकता, एक कर्जा चूकता, कर्जा आगे पिंड पानी देने वाला संतान पैदा हो जाए तो कर्जा चूकता, नहीं तो ऋण रहता है। पांच हिंसा होती है, पांच ऋण होते हैं, इस वास्ते पांच महायज्ञ होते हैं, ये रोजाना करने के होते हैं, श्राद्ध भी रोजाना करने का, आपको इतर जाएगा रोजाना श्राद्ध करना, पिंड देना और पानी देना और ब्राह्मण भोजन करना, कम से कम दो दिन, एक दो जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ हो और एक श्राद्धम तिथि आ जाए वो। तीसरी एक बात बताइए शास्त्रों में कि जब कहीं जाओ और अच्छा ब्राह्मण मिल जाए, वेद पाठी शास्त्र ब्राह्मण के लक्षण हो, संध्या गायत्री करने वाला ऐसा ब्राह्मण जहां मिल जाए वहीं श्राद्ध कर दो, कोई तिथि हो, कोई बार हो, कोई महीना हो, श्राद्ध कर दो। श्राद्ध में अच्छे ब्राह्मण की महिमा बहुत बताई है, ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं करना, ऐसा आता है अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणों मान की माम की तनु, भगवान कहते हैं ब्राह्मण चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, भगवान कहते हैं मेरा शरीर है ब्राह्मण, इस बार ब्राह्मण सत्कार करना, उसको भोजन करना, परीक्षा नहीं करना कितने पढ़े लिखे हैं, परंतु श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा करना, वेद पाठी हो, संध्या गायत्री करता हो, सदाचारी हो, उसमें भी आयुर्वेद का वैद्य का काम करने वाला ना हो, रंग का काला ना हो, अंग भंग ना हो, ऐसा श्राद्ध में ब्राह्मण ऐसा देखना, श्राद्ध में ब्राह्मण देख करके उसमें श्राद्ध करना, ब्राह्मण के लिए परीक्षा बताई। और ब्राह्मण को चाहिए कि श्राद्ध में एक घर का ही भोजन करे, ऐसे नहीं दक्षिणा मिले कई घरों में भोजन करे, दक्षिणा मिल जाए ऐसा नहीं, एक घर का ही, और वो पहले दिन निमंत्रण दे दे तो वो निमंत्रण स्वीकार करना और उनके पितरों का अपने में आवाहन करना और नीचे सोना, ब्रह्मचर्य रखना, संयम से रहना और संध्या गायत्री करना, फिर ब्राह्मण यजमान के भोजन करे तो दान दक्षिणा लेना, फिर उसका प्रायश्चित करना, उन पितरों के उद्धार के लिए गायत्री का जप करना, ऐसे ब्राह्मण के लिए बात बताई है। तो श्राद्ध तर्पण करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गीता में भी ये कहा है, अर्जुन ने अगर पश्चाताप के इसी किया कि महाराज ये मर जाएंगे तो पीछे श्राद्ध तर्पण करते हैं लुप्त पिंडोदिक क्रिया, जिनकी पिंड और उदिक क्रिया मानो पानी देना पिंड देना लुप्त हो जाएगा तो नरके नहीं तो हमारे पितरों का नरक में वास होगा, इस वास्ते वंश खत्म हो जाएगा, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने ये दलील दी है, पतंत पितरों ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो पिंड और इधक पिंड देना पानी देना ये जरूर देना चाहिए, हर हमेश श्राद्ध करना आ रहे हैं, जैसे हमेश भोजन करते हो और जल पीते हो ऐसे, नहीं तो तीर्थ में जाओ तो वहां पर जरूर करना चाहिए, जैसे गंगा जी जाना हो तो गंगा जी में तर्पण करने का महात्म बहुत ज्यादा बताया है। नदी सु बहुत हो या सु बहुत जल जिसमें हो, और शीतला सु विशेष शीतल ठंडा ठंडा जल, ठंडा गंगा जी का जल ज्यादा रहता है, तो वहां पिंडों को पानी देना बड़ा बढ़िया है। पितरों को भोजन देना तो गर्म गर्म भाप निकलती रहे, गर्म गर्म पितर पाते हैं, पानी ठंडे से ठंडा, ये पितरों का स्वभाव है। उष्ण पा नाव क्या पितर बना उष्ण पा, गर्म गर्म पाते हुए भाप निकलते थे, ठंडा नहीं पाते। इस वास्ते खीर की ज्यादा महिमा बताई, गाय के दूध का खीर है, उस खीर से तर्पण का ये पिंड दे, पिंड देना खीर का भोजन कराना ब्राह्मणों को, तो खीर की महिमा क्यों है कि खीर जल्दी ठंडी नहीं होती, दूध का खीर बड़ी ठंडी नहीं होती, हलवा उससे ज्यादा ठंडा जल्दी होता है, लाडू पहले ही ठंडा हो जाता है, तो गाय के दूध की खीर की ज्यादा महिमा बताइए ब्राह्मण भोजन करना उसमें, क्योंकि गर्म गर्म पाते हैं पितर, गर्म रहता है तब पाते हैं। इस वास्ते पितरों का समय करता, इस तरह से आप लोग मेरे को पहले याद नहीं दिलाया, मेरे को तो कोई याद दिला तो आ जाते हैं, आजकल भूल जाता हूँ। गीता जी का पाठ करने से पितरों को बड़ी शांति मिलती है, अपने अपने घरों में गीता का पाठ करो, पितरों के लिए रोजाना पाठ करो, संयम से रहो, पितृपक्ष में लोग डुलोना नहीं करते हैं, हजामत नहीं कराते हैं, संयम से रहते हैं, पितृपक्ष में खूब संयम से रह करके पितरों के लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो, पिंडदान करो, ब्राह्मण भोजन करो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो। ये ब्राह्मण अलग अलग बताए हैं, एको दृष्ट होता है और कई नाम है श्राद्धों का, उन श्राद्धों में अलग अलग, ज्यादा विस्तार नहीं करना। श्राद्ध के दिन भोजन बनाया जाए वो ब्राह्मणों के लिए ही बनाया जाए, कुटुंब और पालन करने के लिए नहीं है, बहन है, बेटी है, बुआ है, इनको ये सुहासिनी है, इनका पुण्य ब्राह्मणों की तरह ही है, बहन बेटी बुआ आदि का उनको भोजन कराना, दोहिता दोहिती आदि को भोजन कराना, और कुटुंबियों के लिए नहीं, विस्तार नहीं करना। और साध में भोजन कर ले ब्राह्मण, पीछे चीज हो तो हरे को नहीं जानी, चमार आदि कहते हैं हरिजन, उनको साध का अन्न नहीं देना, साधुओं को भी नहीं देना, साधु का अन्न साधुओं के लिए निषेध लिखा है, देने का भी निषेध लिखा है, लेने का भी निषेध लिखा है, श्राद्ध का अन्न पाना नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे ब्राह्मण होते हैं वो श्राद्ध का भोजन नहीं करते हैं, और करते हैं वे शुद्ध ब्राह्मण, वे पहले पितरों का आह्वान करते हैं, गायत्री जप करते हैं, संयम से रहते हैं, यजमान के कल्याण के लिए ही वे ब्राह्मण भोजन करते हैं, लोग के लिए नहीं करते। इसमें उदार है, ब्राह्मण त्याग करते आए पहले से ही, ब्राह्मणों में त्याग ही गए, संतोषात ब्राह्मण शुचि, ब्राह्मण संतोष से ही शुद्ध होता है। संतोष तुल्यम निधिरस दिनान, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है, ब्राह्मण का खास संतोष है, ऐसे विधि आती है। और श्राद्ध का फल होता है, पितरों को तृप्ति होती है, इसमें कई प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण तो है ही, कई प्रत्यक्ष प्रमाण भी ऐसा आता है, जैसे गया श्राद्ध करते हैं तो उससे लोगों को तृप्ति होती है, इसका चमत्कार हुआ है, कि उन्होंने देखा है, मैंने सुना है, तो इसे पितरों को लाभ होता है। पितरी श्राद्ध करने के वही है जो उनके बेटा है, पोता है, परपोता है, ये है, तीन चार पीढ़ी तक है, पिता पितामह परपितामह और मातामह और महापितामह परपितामह मातामह, मानो दादा परदादा और उसके बड़े दादा, ऐसे ही नाना और नाना नाने का पिता उनका पिता, ऐसे नाने के लिए दादा होता है। लड़की होती है उसका दान दे दिया जाता है तो लड़की घर में घर का पानी भी पीना नहीं चाहिए, उसे घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लड़की दान दे दी तो दान दिया हुआ दान उदी पर लीजिए नहीं। परंतु दूसरी विधि आती है, लड़की के जब लड़का पैदा हो जाए उसके बाद में पिता का हक हो जाता है। वहाँ पिता पुत्री के घर भोजन कर सकता है। बूढ़े बड़े हो गए, बेटा नहीं है तो पिता अपनी कन्या के घर रह सकते हैं, वो वहाँ का भोजन पा सकते हैं। क्योंकि नान श्राद्ध होता है, वो नान श्राद्ध होता है तो दोहित ही तो करता है, बेटी का नहीं लेना चाहिए ये बात ठीक है, पर दोहिता तो बेटी का ही तो बेटा हुआ, पर नान श्राद्ध की विधि है। तो पुत्र पैदा होने पर कन्या है, उसका दान दिया, उसके ऊपर हक हो जाता है बाप का। जब तक उसके लड़का न पैदा हो, संतान न हो, तब तक वो दान दिया हुआ है, उस लड़की के घर का भोजन जल्दी पीना चाहिए, ऐसा विधि है। लड़का हो जाए फिर कोई बात नहीं है। विवाह केवल लड़के के लिए कर रहा है तो लड़का होने पर ये बात हुई। आज तो लड़का बंद करते हैं, महान घोर अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। कलयुग की अब क्या महिमा कहूँ, बड़ा पाप है। परंतु ये पाप किए बिना कैसे रहेगा। हमारे पत्र आया, कहा पुराण नियोजन करते हो तो इससे कितना बढ़ जाएगा मनुष्य, मनुष्य क्या करेगा, कैसे कुटुंब का पालन करेगा, लड़का लड़की ज्यादा हो जाएगा कैसे पढ़ाएगा, कैसे ब्याह करेगा, ये आप ठीक नहीं करते हो। ये तो पुराण नियोजन होना चाहिए। लोगों के हृदय में ऐसी पाप की बात बैठा दी है, जद होगी ऐसी। मैं कहता हूँ सूर के 11 बच्चा मैंने देखा, एक सूर ही गए तो 11 बच्चा हुआ तो सूर घर भर गया, सभी शायद भर गया। ऊंटों के गधों के इन्हें परिवार नियोजन होता है क्या? कुत्तों के परिवार नियोजन होता है, शाड़ियों के प्रयोजन तो होता है, हिरणियों के परिवार नियोजन होता है, ऊंदरों के परिवार नियोजन है, बिल्ली के परिवार नियोजन होता है, तो वे कितने बढ़ गए। ये काम मनुष्य का है ही नहीं, वो भगवान के यहाँ घरों से ठीक होता है। और परिवार नियोजन करने से वंश नष्ट होता है। मुसलमान और ईसाई नहीं कराते हैं, मेरे को लोग कहते हैं तो मुसलमान ईसाई शायद कहते हो, तो मेरा उनके साथ बैर नहीं है, आपको चेताने के लिए कह रहा हूँ। जब जब मुसलमानों का राज्य हुआ है तब आपके खासकर मंदिर, जैसे भगवान शंकर का मंदिर, भगवान राम जी का मंदिर, रामकृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ नष्ट कर दिया। ये बात कहता हूँ, वो आपकी दशा क्या होगी। मेरे बैर नहीं है मुसलमानों से, परंतु कृत्य होता है उससे तो बैर होता है भाई। जो पाप करता वो ठीक नहीं है, विश्वास कह देता हूँ। तो वे तो अपना हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, वे परिवार नियोजन क्यों करेंगे। वे तो यूं भी बढ़ाते हैं और चार चार ब्याह करने की उनकी छुट्टी है। मुसलमान चार ब्याह करो, पांच करो, मर्जी है तो करो। हिंदू एक ब्याह करो, दो ब्याह नहीं कर सकते, सरकार से बंध है, उनके लिए बंध नहीं है। और परिवार नियोजन क्यों कराओ। अभी कन्याएं घट गई है, मुसलमानों का तो कहना है कि लड़कियां ज्यादा है, लड़का कम है, दो दो तीन तीन ब्याह करना चाहिए। और हिंदुओं में अभी जैसलमेर महेश्वरियों का सम्मेलन हुआ, उसमें 35 तो है लड़कियां और 65 है लड़का, तो वंश नष्ट हो तो क्या होगा बताओ। लड़कियां गर्भ गिरा दे, लड़की एक गर्भ गिरा दो, क्योंकि खर्चा लगता है। ये नहीं सोचते कि कितना पाप है। कन्या सुवासिनी होती है, कन्या दान का बड़ा माध्यम होता है, उनकी हत्या कर देना कितना बड़ा भारी पाप है। पर आज पाप उनकी तरफ देखते नहीं, आराम देखते हैं। अरे आराम मिलेगा नहीं कभी, महान नरक मिलेंगे, दुख पाना पड़ेगा। अभी नहीं देखता है, परंतु ये सात बात सच्ची है। आराम के लिए, सुख के लिए, सुख भोग के लिए ऐसा कर देते हैं। सुख भोग के लिए जो स्त्री को रखना है, संतान के बिना उसको वेश्या बनाना है। कोष है वनस्पति, उस कोष में भुज्या ये स्त्री का नाम है, जो संतान न होकर किया जाए ये नाम है वेश्या का। घर में वेश्या बना देना ये पाप लिखा है। जो ऑपरेशन करा लेना है, घर में वेश्या बनाना है, माँ की इज्जत है, बेशक इज्जत नहीं है, पतिव्रता की इज्जत है। और माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक, 10 गुना अधिक दोनों जगह आती है। 100 गुना अधिक बया है, 10 गुना अधिक बया है। राम जी जब वनवास में जाने लगे तो कौशल्या माँ के पास गए, कैकेयी के हुक्म होने पर। कौशल्या माँ को पता नहीं था, तो माँ कौशल्या ने बेटा कुछ खा लो, आज सवारी निकलेगी तो बहुत देरी हो जाएगी भोजन में, तो माँ का स्वभाव है कुछ खाए, खिला देना कुछ न कुछ, बस इस बात से माँ का स्वभाव है। मैंने भी देखा, भिक्षा में गया हूँ, उसने बूढ़ी माता है समझी भोजन करो, कुछ खाया लो, इनके हृदय द्रवित हो जाए, खिलाने के लिए बहुत प्रेम आता है। कौशल्या ने खाने के लिए कहा तो राम जी ने कहा कि माता जी मेरी राज सवारी क्या निकली, मेरे तो वनवास का राज्य मिल गया, पिताजी ने वनवास कह दिया। तो कौशल्या ने कहा देखो तुम्हारे पिता ने वनवास का कहा है, मैं रखती हूँ यहाँ पर, तो चली जाओ, जान बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, पिता ने वनवास में जाने कहा, मैं रहने के लिए कहती हूँ, तो दोनों बात होने पर मेरा वचन मानना पड़ेगा। कौशल्या इतनी पतिव्रता, राम जी की माँ वो कह रही है कि मेरा दर्जा ऊंचा है, माँ का दर्जा ऊंचा है, पिता कहे तो पिता की बात, माँ की बात तो पिता की बात ला दो, माँ की बात मत ला दो। फिर कहा कि माँ इधर तो आप एक माँ कह रहे हो, उसे पिता माता दोनों कहते हैं, एक ही कहते हैं, संजीव कहते हैं, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन शत अवध समाना, ये कौशल्या बोली, जो तुम्हारी छोटी मां है और पिता ने कह दिया है तो 100 अयोध्या का समान, मैं तो 1 अयोध्या में रखती हूँ और उनका बदल 100 अयोध्या का समान है, तो मेरा दर्जा पिता से ऊंचा और मेरे से ही तेरी छोटी माँ का दर्जा ऊंचा है, वो कह जैसे करो बेटा बदमाश में जाओ, तो इतना ऊंचा धन माँ का, वो माँ शक्ति नष्ट और माँ भी नहीं बनती, क्या बनती हो आप, ऐसे ये पुरुष भी नसबंदी कराते तो आप पुरुष नहीं बने, क्या बने, आप पुरुष रूप से वेश्या, वो स्त्री रूप से वेश्या, ये फर्क नहीं, वही वे हो और क्या हुआ, संतान आप पैदा नहीं कर सकते, अंग भंग होने पर बलि नहीं लगती उसकी। एक कथा बताऊं, एक राजा थे, उनके एक रहते थे मुनीम, उनके मंत्री, तो मंत्री थे, उनका भाव था कि जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं, जोधपुर में ऐसे मंत्री थे, एक राज के बताई मेरे को, तो जो गया हो गया कि मंगल हो गया, मंगल हो गया, आनंद हो गया, बहुत ठीक हो गया, जो होता उसे मंगल ही कह देते। तो राजा का लड़का मर गया, लड़का मर गया, बाद में लड़का मर गया तो पट के मंगल हो गया, फिर चुप हो गई, भाई ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर आदत से जो हो जाए मंगल हो कह दिया, राजा को बड़ा बुरा लगा, स्त्री की रानी मर गई राजा की, कहते मंगल हो गया, राजा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी तो स्त्री मर गई, बेटा मर गया, जिसे मंगल हो गया है, पर अभी शोक का समय है। एक कमागर लाया बढ़िया तलवार, तलवार दिखाई राजा ने, तलवार निकाल कर देखा ही ऐसे देखा था, उंगली पट अंगली कट गई, अंगली कट गई, मंत्री बोले मंगल हो गया, कहते निकल जाओ मेरे घर से, यहां से अपने राज्य में रोटी मत खाना, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर, चल जाओ यहां से, कहते मंगल हो गया, मौज हो गई, वो निकल गए, चले गए, अन्न नहीं खाया, चले गए। समय बीत गया, समय बीतने के बाद एक दिन राजा गए शिकार में, शिकार में गया तो घोड़ा महाराज का बड़ा तेज था, तो शिकार साथे आदमी थे राजकीय, वे तो रह गए पीछे, और एक शूर के पीछे किया, तो शिकारी घोड़ा होता है ना, शिकार के पीछे कर दो वो पिंड नहीं छोड़ता, उसी वैसी शिक्षा होती, तो वो बहुत दूर चले गए जंगल में, अकेले राजा वहां रहता, चोरों का डाल चोरी करता, डाका डालना, उन्होंने वो पकड़ लिया, अब राजा के साथ कोई नहीं, अकेले ही पकड़ ले गए, उन्होंने कहा कि मेरी ये चोरी फंस जाए तो हे भद्रकाली तुम्हारे एक 32 चढ़ा देंगे, 32 मनुष्य बत्तीस नाम मनुष्य, 32 दांत वाला तुम्हारे बड़ी चढ़ा देंगे। तो उस राजा को पकड़ लिया और अब बड़ी चढ़ाना है तो खुला पिला करके चंदन चढ़ाकर फूल चढ़ाकर देवी अगर ले गए तो ब्राह्मण वो पूछता है उसको कि तुम्हारी स्त्री है तुम्हारी से तो मर गई। तो उन्हें कहा भाई स्त्री मर गई तो आधा शरीर है, ये बली देने लायक नहीं रहा, पूर्ण शरीर हो, स्त्री बिना आधा पुरुष आधा, पुरुष बिना स्त्री आधी, दोनों मिलकर ही एक ग्रस्त होता है। तो स्त्री मर गई है कहते यूं करता होगा, अच्छा तो बेटा है कि बेटा ही मर गया, कहते इसका हृदय जा गया, ये बलि के लायक नहीं है, देवी राजी नहीं होगी। कहते यूं कहता होगा फिर चढ़ा दू, देखा तो अंगुली कटी हुई, ये तो बार बिल्कुल अंग भंग है ना, निकाल निकाल उसको, निकाल निकाल कोई काम ना, निकाल दिया। राजा ने देखा तो मेरे मंत्री ने कहा मंगल हो गया, मंगल आदमी से अंगली नहीं कटी हुई तो नार कट जाएगी, आज नार रह गई, गड़ा कटा नहीं, अंगुली के बदले रह गया, ठीक है भगवान ने कृपा ही की। राजू ने पीछा आया कि मंत्री को बुलाओ, मंत्री नहीं आएगा हम रोटी नहीं खाएंगे, हम दूध दूध आदि ले लेंगे। मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुलाया, वो कहा आपने बहुत ठीक कहा। राजा ने कहा एक मेरे शंका है, कह क्या, मेरे तो देखो स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, फिर अंगुली कट गई तो इससे मैं तो बच गया, अब ये तो प्रत्यक्ष है ना, इससे मैं बच गया। आपको मैंने जब देश निकाल दे दिया कि मेरे राज्य में रोटी मत खाना, निकल जाओ यहां से, तो मैं निकल गया। मेरी शंका क्या कि आपके मंगल क्या हुआ, मेरे तो मंगल हो गया, आप तो इतना अलगी रहे, रोटी नहीं खाई तो कितना दुख पाया, आपके क्या मंगल हुआ। तो मंत्री बोला कि आप क्यों फंस गए, कहे कहते हमारा घोड़ा तेज था, कहते हमारा घोड़ा कम था क्या, आपके समान मेरा भी घोड़ा था, हम दोनों जाते पकड़े तो मेरे को तो फांसी हो जाती ना, गला कट जाता, आप जंगली कटी, मेरे को जंगली कटी हुई थी, तो भगवान ने टाल दिया, अब पीछा मेरे पद वही हो गया, तो भगवान ने अलग कर दिया कि ये मर न जाए कहीं, इस बात के मंगल किया, मेरे भी मंगल हुआ ना, ये बात जो बच गया मैं। पुरुष कहें क्या कहें, हमारे पास नाम नहीं है, स्त्री शब्द बनता है व्याकरण से, स्त्री स्त्री शब्द संघात धातु से बनता है, जहाँ शुक्र सोनित रजो भी ये दोनों इकट्ठे हो जाए उसका नाम स्त्री है, कन्या का नाम स्त्री नहीं होता है, स्त्री नाम तब होता है जब गर्भ धारण करने की योग्यता आ जाए तब स्त्री नाम होता है, पहले स्त्री नाम नहीं होता उसका। तो इस तरह से गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रही, अरे पुरुष में गर्भ स्थापन की शक्ति, तो खास अंग काट दिया, पुरुष का खास अंग और स्त्री का खास अंग काट दिया, अब उनकी क्या दशा हुई उनकी, ये दशा है। तो पानी देने के लायक नहीं, शायद पिंड देने के लायक नहीं, अंग भंग हो जाए उसका पिंड पानी नहीं लेते, बटेरा वे जाए नरकों में, आप थोड़े से आराम के लिए ऑपरेशन करा दे, चाहे नसबंदी करा ली, आपकी तमाशा हो गया, सोचते नहीं हो क्या दशा होगी आपकी, आपके बटेरों की। मेरे तो काम पड़ा कि ठाकुर जी के भोग लगा, मैंने कहा भाई जिसने नसबंदी और ऑपरेशन कर दिया है उसी चीज जो ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठा हुए ठाकुर जी उनके तो मानना मत देना, घर में ठाकुर जी कोई बात नहीं थी, घर के ठाकुर जी होते वो तो अपने सदस्य घर के, उनमें सुअसुत भी नहीं लगता है, मैं प्राण प्रतिष्ठा जिनके हो गई है वहां तो मानना नहीं दे सकते। और मैं तो कहता हूँ गर्भ गिराए घर का अन्न हमारे को मत देना, देना तो बड़ा भारी पाप आपको लगेगा, मेरा अंतर्गर्भ मेला होगा, गर्भ गिराने वाली स्त्री का स्त्री की दृष्टि पड़ जाए तो अन्न खराब हो जाए, वो अन्न खाने लायक नहीं होता, जिसने गर्भ गिराया है उस स्त्री का हमारा स्पर्श हो जाए और दृष्टि पड़ जाए अन्न पर तो अन्न खाना नहीं चाहिए, अशुद्ध हो गया वो आदमी, अशुद्ध घर का तो पानी भी अशुद्ध हो गया, पीना नहीं चाहिए। इस वास्ते मैं जहाँ सत्संग होता है पहले कह देता हूँ, भिक्षा लेता हूँ मैं, तो भाई हमारे वो भिक्षा मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारा पतन होगा, अरे मेरा पतन हो से आपका नुकसान होगा, मेरी बुद्धि खराब हुई तो अच्छी बात है वो कैसे कहूंगा, तो आपने सबका नुकसान होगा, इस वास्ते मेरे साथ ऐसा अत्याचार मत करना। फिर भी महाराज कई जगह ऐसी बात है तो भाई को लोभ रहता भाइयों का अभिशाप दे दो बंद पुण्य हो जाएगा, खराब अवस्था में भी दे दो भिक्षा, ऐसी अवस्था में दे दो पुण्य हो जाएगा, पुण्य होगा तो पाप होगा, ये पुण्य नहीं होगा। कई लोग जबरदस्ती पैर छू लेते हैं, पैर धूल ले लेते हैं, अरे भैंस भी राजी होती है जब दूध देता है, दूध देती है भैंस राजी होती है, मेरे देखी हुई भैंस राजी नहीं होती है ना, ऐसे देख दियो वो पाड़िया वहीं खड़ा है, आता नहीं नजीक नहीं आता, तो भैंस राजी, भैंस भी दूध नहीं देती, मेरी जबरदस्ती मुक्ति ले लोगे, जबरदस्ती क्यों, चोरी करना डाका डालने की आदत पड़ गई, अब साधुओं से ही चोरी करो, इनसे ही ऐसी जबरदस्त संग सुन लो, जबरदस्त दूध ले लो तो दूर पड़ेगी और क्या हो उसमें, तो कोई फायदा नहीं है। भागवत में जहां नारद जी की बात अनुमोदित दुजई ब्राह्मण ने अनुमोदन किया, यहां जबरदस्ती नहीं गई है, जबरदस्ती कल्याण नहीं होता है। ये गरीब भिक्षालय ने काम पड़ा, पीछे पता लगा कि इनकी बहू गर्भवती हुई, बम्बई जाकर के गर्भपात करवा कर पीछे आ गई, अब सासू को पता नहीं, अब क्या करें। इस वास्ते मन में आया कि तो अब तो भाई रसोई बनाकर अपने अच्छा घर जगह आटा दाल सामान ले लिया और बनवा दे, भाई हमारे साथ है ही, वो खाने क्या करें, बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे तो, अरे इनके कुछ है ही नहीं, अरे जो ही नहीं रहेंगे कहीं है काट, बकरिया काटने वाले को दया नहीं आती, वो तो रोजाना काटे, दो दो तीन दिन पैसा मिलता है बकरिया काटने वाले को, उसका हाथ खराब हो जाता है, हाथ काटने से हाथ काम नहीं करता, छुरी बांध करके काटते हैं, ऐसे मैंने सुना हत्या करने दशा होगी, और देवताओं के मकरिया चढ़ाते हैं उनके डालों पर लटकते हुए, आपने देखा हुआ बकरियों की खाए हुए कांवड़े पीछा दीवार लटकते हैं, वृक्ष सूख जाता है, वृक्ष सूख जाता है, ये दशा होती है। हिंसा हत्या का हत्या का फल बड़ा तत्काल मिलता है, कई नहीं मिलता तो पूर्व के पुण्यों के कारण से अटकता है, इस वास्ते ऐसी हत्या मत करो और कम से भगवान का भजन करो, उद्धार करो, नरकों में क्यों जाओ मुफ्त में, चल पंच दर्श हो गया, अब लड़का लड़की ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वेश्यों का वेश्यों के साथ, शूद्रों के शूद्रों के साथ विवाह होता था, कभी कोई बाधा नहीं लगी, लड़का लड़की परमात्मा के वहां दरबार में ठीक बरोबर होते हैं, अब लड़कियां तो थोड़ी हो गई, लड़का हो गया ज्यादा, वंश वंश चलता है लड़कियों से ही, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, एक ग्रेजुएट स्त्री थी, उसने कहा महाराज आप स्त्रियों से घृणा करते हो, मैं स्त्री नहीं, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, मैं तो मातृशक्ति, छोटी बच्ची है मातृशक्ति है, ये माँ बनेगी, माँ माँ बनने वाली है, तो ये मामूली नहीं है, लड़कों से विशेष आदरणीय है, मातृशक्ति है, तो उसका नाश कर देते हो, गर्भ गिरा देते हो, कितना पाप करते हो, कितना वंश का नाश करते हो, कितनी बालक हत्या करते हो, बाल हत्या भी है, कन्या की, कन्या पुण्य की मूर्ति होती है और कन्या की हत्या कर देते हो, बहुत बड़े पाप हुआ, थोड़ा सा गा रहा, कहते ऐसे कैसे काम चलेगा, तो मैं कहती ये मैं कहता हूँ कि ये परिवार नियोजन तो अभिशार हुआ है, अब कुछ वर्ष हो गए, परंतु पहले लाखों वर्षों से सृष्टि आ रही है, कभी सुना आपने कि परिवार नियोजन हुआ, वो वर्ष कैसे चला था, कैसे उनके लड़का लड़की चले थे, उनको कैसे विवाह हुआ था, कैसे विद्या पढ़ते थे, आप लोगों से कमजोर नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा हुए, सैकड़ों हजारों हजारों एक एक के बेटा हुए, वे कहते राम जी के दो दो पुत्र हुए, तो कृष्ण जी का नाम ही नहीं लेते, 16,000 108 और एक एक दस दस बेटा एक एक बेटी, 16,000 108 रानियां, एक एक दस दस बेटा एक एक बेटी, 11,000 था, करो हिसाब किताब है, वो नाम नहीं लेते, राम जी के दो बेटा राम कृष्ण, चारों भाई दो दो बेटा हुए, अपने दो दो युग करोगे, होश नहीं है भाई, ऐसे ऐसे कपट से चालाकियों से धर्म का पालन नहीं होता, अरे बड़ी दुर्दशा होगी, अभी तो बात मेरी मानते नहीं है, फिर दुख भोगोगे तो पता पड़ेगा, याद रहेगी तो रोगे, नहीं तो ये तो रोगे ही सही, दुख तो पड़ना पड़ेगा ही, याद रहेगी तो, कहते भाई पहले कहा था, नहीं दूर भोगू दूर। इस वास्ते आप लोगों से कहना है ऐसे पाप मत करो, ये नशबंदी, ये ऑपरेशन, ये बिल्कुल मत करो। कल पत्र आया, उसमें कहा कि आपसे मैं मिलूंगा, इसे ही बिना कैसा बड़ा अनर्थ हो जाएगा, कितनी सृष्टि फैल जाएगी, कितना दुख हो जाएगा, कैसे तुम बनोगे, शिक्षा होगी, कैसे उनका विवाह होगा, किस तरह से दशा होगी, जो ये होना चाहिए। आप निषेध का हम तो निषेध करते हैं सर। अगर आपको नहीं करना संयम रखो, संयम तो रखना नहीं और संतुलन पैदा करना नहीं। क्या है, केवल भोगे इच्छा है, मिनख पड़ा नहीं है, ये कुत्ता गधापना में नहीं है। कुत्ता तो काती में रहते हैं, गधा श्रावण में होता है, बिल्ली माघ में होती है, आप बारे में ही ना होते। आप कुत्ते और बिल्ली से ही नीचे, गधा से ही नीचे, गधा तो श्रावण में एक महीना है, आप बारे में ही ना। संयम रखो, आपको संतान ज्यादा नहीं चाहिए, संयम रखो, इसमें हमारी सम्मति, हमारे प्रजा बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है, पापों से बचाने का है, दुर्गति से बच जाओ आप, ये हमारा कहना है। संयम रखो अच्छी तरह से, स्त्री को ऐसे पुरुष है मेरे सामने, स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने शील व्रत लिया है, मैंने कहा है, मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई तुम्हारे एक लड़का हो जाए, क्या करेंगे, अच्छी बात नहीं, हम संयम रखते हैं। अपना एक एक मकान में रहते हुए ऐसे आदमी भी है, ऐसे आप रहो, उसमें हमारी सम्मति है, शरीर का नाश करो और संतान पैदा ना हो, बहुत अन्याय, बड़े भाई पाप है, बड़े भारी भोग भोग खुला करना, ये तात्पर्य। और क्या कहता है आप बताओ सर, क्या तात्पर्य निकला, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, यही तनु कर फल विषय, विषय भोग इसका फल नहीं है, मनुष्य शरीर का विषय भोग इस मुख्य ले लिया इसमें, यार एक नहीं यही मन चला बस काट दो, संतान तो हुए नहीं, ये भोग भोग बेश्य अपना है। आपको बुरा लगता है, बुरा लगे अच्छा लगे, हम क्या करें, बुरा अभी तो लगता है, परिणाम में ठीक होगा, अभी लगता है बुरा, आपकी उश्रृंखलता है ना, उसके बाद लगते है, बालकों को पढ़ाते हैं बुरा लगता है, परंतु विद्वान हो जाएंगे, इस तरह से मेरी बात मानो तो आप नरकों से बच जाओगे, नहीं तो जाओगे क्या, अरे थोड़ा सी भुगत रहे फिर जाओ उन्हें त्याग। श्री रामदास जी महाराज कहे खाओ सोए पियो विशेष रूप प्यार, अरे थोड़ा सी भुगत रहे फिर जाओ उन्हें त्यार, फिर जाओ उन्हें त्यार, रांड गली रोज जायो, कह दास मुन मूड बिन खातर पायो, मां नहीं गाड़ दिल रांड गली रोज गली रोज पीछे तो सोलह से मत जाओ, नरकों में मत जाओ, अंधा था कृपा करो। तो साधु तर्पण जरूर करना चाहिए, कितने मिलता है कहां मिलता है, कि कैसे मिलता है, पिंड दिया वो तो क्या ही होगी, कौआ ने कुत्ते ने खाया, और ब्राह्मण को भोजन कराया वो ब्राह्मण में, क्या ब्राह्मण लेटर बक्स है, जो यहाँ लेटर बक्स में डाल दिया तब मैं पत्र पहुंच गया, इस तरह से उन्हें खाया वो पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है, वो लेटर बक्स है, लेटर बक्स नहीं, सुनो जरा, दान पुण्य करते हो उसका पुण्य होता है कि नहीं, उसका पुण्य नहीं दान क्यों करते हो, ब्राह्मण भोजन क्यों करते हो, गरीबों को रोटी क्यों खिलाते हो, गायों की रक्षा क्यों करते हो, उसका पुण्य होता है कि नहीं, तो हम करते हैं, हमारे को होता है, अब बेटरों को कैसे मिले, हम करें पुण्य वो बेटरों को कैसे मिलेगा, कि आप यहाँ जमा करो, रुपये जमा कर दिए बैंक में, लाख रुपये 50,000 तो हमारे नाम से, 50,000 आपके नाम से हमने जमा कर दिया, अब आपके नाम से 50,000 वो मेरे को मिलेंगे, वो आपको मिले, मेरे को नहीं मिले, करिए हमने जमा, ऐसे ही आप बड़ेरों के लिए करो, बड़ेरों को पुण्य मिलेगा, आपके लिए वो आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे हम जाते हैं विदेश और यहाँ रुपया जमा कर दिया, ये सिक्का वहां चलता नहीं, तो यहाँ से दर्द हो जाएगा, वहां पर डॉलर दे गए, वो डालर वहां चले गए। ऐसे भगवान का प्रबंध है। पितरा वाक्य में चंदी, पितरों के लिए वाक्य मुख्य है। ब्राह्मण हो सदाचारी और उसका ठीक गोत्र आदि नाम उच्चारण करके पिंड पानी दिया जाता है, तो वो पिंड पानी है, वो ठिकाना है उसका। अब वो कहाँ है इसको भगवान जानते हैं, तो जहाँ है वहाँ उसको मिलेगा। क्या मिलेगा? या जो अन्न खाया वो नहीं मिलेगा। वो अगर पशु बन गया है तो अन्न की कीमत जितना घास बन जाएगा। हमने इतना पर पुस्तकों में देखा है, सिंह बनाए तो मांस बन जाएगा उसके लिए, उतना ही वो मांस वहां मिलेगा, जो उनको खाद्य मिलेगा। प्रेत भूत आ गया तो उनको मिलेगा। वो पिता कहाँ गए हैं, किस जोनी में है, क्या उनके बच्चे है, वो चीज वहां मिल जाएगी। आप और हमारे देखते हैं, हमारे तो बहुत काम पड़ा है, आप कम काम पड़ता है। हम कहीं जाते हैं तो भोजन मिल जाता है, तो हमारा दिया हुआ पुण्य भी हो सकता है। अरे कहीं हुए मनुष्य हुए लाडलन पिछवाड़ा ने पिंड दिया, क्या पता है, वो मिल जाता है। हमें मिलता है, रसोई मिलती है, रोटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, तो अपना भी दिया हुआ मिलता है, बटेर पति का भी मिलता है, इस तरह से मिलता है। सब प्रबंध है अच्छी तरह से भगवान का। ये डाक का प्रसंग प्रबंध है राज्य का, ऐसे सात तरह पड़ेगा भगवान के यहाँ प्रबंध है, सब उनके अनुसार उन नामों को मिलेगा। ऐसे ऐसे मिला है, हुआ है, लोगों ने देखा है, मैंने सुना है। हरिप्रसाद जी हमारे मित्र थे, नेपालसर के पंडित, वो कहते थे वो गए गया जी, तो गया जी गए तो वहां कहते हैं कि मैंने घटना देखी। उन्होंने सुनाया तो एक सांप आया, सांप पिटारी में घटा हुआ सांप, काला सर्प भुजंग, तो वो बेटों को उसने स्वप्न दिया कि मैं सांप बन गया हूं, मेरे का पिंड कराओ, गया साथ कराओ, मेरी जून छूट जाएगी, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, हम उस जगह पैसा मेरा गड़ा हुआ पड़ा है वो निकाल दो, अरे मेरा साथ कर दो। तो वहां देखा पैसा मिल गया। किस तरह से करे तो बताया, एक पिटारी लाओ, उस पिटारी में मेरे को रख दो, छेद कर दो, एक मैं इतने वर्षों देता, तो कच्चा दूध रख दिया और पिटारी रख दी, दूध पी करके सांप उसमें घुस गया। उस पिटारी को लेकर गए हरिप्रसाद जी, कहते थे हमने देखा वहां गया जी में, तो वहां करके उनके पिंड चलाया, उनके पिंड गए, वो सब तरह से विधि विधान से जहां जहां वो प्रेत शिला होती वहां दिया। उस देने के बाद देखा तो वो सांप मर गया, पिंड दिया किया जो सांप मर गया, उसकी जून छूट गई, तो उसको मनुष्य की तरह सीढ़ी बना करके मशाना में जाकर दाह क्रिया करी। तो इस तरह से पुण्य होता है और पितरों को मिलता है, उनका उद्धार होता है, कल्याण होता है। इस वास्ते साथ जरूर करना चाहिए, पिंड पानी जरूर देना चाहिए और शास्त्र की विधि के अनुसार से करना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे पंडित ब्राह्मण से करना, गया जी जाओ तो भी अच्छा ब्राह्मण को साथ ले जाओ, वहां रहने वाले विधि पूरी नहीं करते, पैसों के लोभ से जाकर कर देते हैं, तो अपने अच्छी तरह से विधि कराओ, उसे लाभ होगा। भागवत के पंडित थे भगवती शर्मा जी, हमारे मित्र थे, उनका शरीर शांत हो गया। वो कहते थे मैं गया था, उनके यजमान थे वो, उनके साथ वो भी गया जी गए थे। गया जी गए तो गया जी में रात्रि में सोए हुए थे, तो वो कहते मैं तो पाटे पर सोया था और दूसरे बेशी भाई नीचे सोए हुए थे, तो रात्रि में एक मेरे को पेट दिखा, नींद खुली, यूं करता है सिर नहीं था, सिर नहीं ऐसा, तो मैं तो मुझे पसीना आ गया, ज्यादा लगा पसीना आ गया, और बोली क्या बात है, तो उसने बात कही, तो महाराज ऐसी शक्ति वो यूं यूं कर दी, मैं समझी हूँ सच, वो बोले नहीं, बात नहीं, आवाज नहीं, परंतु ऐसे ऐसे शायद करे, क्योंकि मैं वो ब्राह्मण हूँ, सब शरीर खराब हुआ हुआ, घाव लगे हुए, ऐसा माथा नहीं, तुम्हारे गांव में वो ब्राह्मण कहते वो चोरी करा देता, डाका डाल देता, झूठी गवाही देता, लोगों को फंसा देता, मुकदमा लगा देता, ऐसा था ब्राह्मण। उसने कहा कि मेरे पापों का अंश मैं हो गया हूँ प्रेत, अब मेरे का आप उद्धार करो, ऐसा उसने कहा। तो वो प्रसाद जी कहते थे मना पंडित जी बहुत ही शर्म थे, कहते थे वो बात क्या मेरे समझ में आ जा, बात क्या मेरे समझ में आ जा, बात आवाज नहीं दे, तो पेंट कराएंगे इतने और आया कि मेरे भी करा दो, तो उनको भी कराया, तो पिंड गया। उसमें विधि पूर्व ठीक तरह से पढ़े लिखे पंडित थे, सब भागवत के पंडित अच्छी भागवत कथा कहते थे, भागवत पूर्व मुख से पढ़ी हुई थी उनके, तो वे गए तो पिंड गया। उसने तीन चार दिन मेरे को समाधि लगे जो शांति हुई पिंड धराने मात्र से, और उनकी गति हो गई। ऐसी बात बीती हुई है बिना सर में, ऐसी ब्राह्मण के घर ऐसी बात ही, प्रेत भूत बहुत तंग करते थे, उनके लेकर के रिपरा जी गए तो उनका रूप मिट गया और उनका उद्धार हो गया। ऐसे कई काम ऐसे पड़े, हरि प्रसाद जी कहते इसकी शौक थी, मेरे को पूछते कितना गया पर बताओ, तो पिंड देने से उनकी गति हो जाए। ऐसे हुआ है, होता है, हुआ है, इस वास्ते पिंड पानी देना चाहिए जरूर, श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। दो तीन वर्ष के बाद में वो होता है गया श्राद्ध, उसमें गति होती है। यहाँ उपद्रव होते थे, डूंगरगढ़ में उपद्रव होते थे, उसकी हरि प्रसाद जी ने बात कही, एक भाई कह रही थी वो है, फिर उसको जाकर के हरि प्रसाद जी में था, जोधपुर में था, यहाँ हरि उस समय आए सूर सागर में मेरे से मिले। मैं बोले कि डूंगरगढ़ में ऐसा है, मैंने किसी को कहा नहीं है, आपसे कहता हूँ उसका पिंड में चला हुआ देखो क्या होता है। उसे एक भाई कहती है कि वो दुर्गति में है, तो वे गए तो मैंने बताया नहीं किसी को, यहाँ से गए फिर श्रद्धा ज्यादा गए डूंगरगढ़ में जाकर पूछा, कब तो वो नहीं है, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, वो तो वो दशा नहीं है उसकी। तो ऐसी गति होती है जीवों की। हरि प्रसाद जी कोट की थे, थोड़ा मशीद तशीद करते थे, इस तरह से वास्तव में पिंड देना पानी देना बड़े दान पुण्य करना बड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही आवश्यक है। बहुत नास्तिक नहीं करते तो कौन नहीं करते, जो वास्तव में परंपरा से जो संतान चले आ रहे हैं वे तो बड़े लोग करेंगे। अब दूसरों से कोई जन्म गया तो उन्हें क्या है, उनके पितरों का क्या पता, कौन है बाप है कौन माँ है, वे क्या करें बेचारे, उनकी श्रद्धा नहीं होती। असली माँ बाप का भाव रखने वाले तो श्रद्धा तर्पण करते हैं, करना चाहिए जरूर। नारायण नारायण नारायण है ना। सत्संग ये क्या है, कथा थाल और अर्थ अन प्रसंग रत मिलाए, रज्जब ऐसी रीत से चारों वर्ण जीमाए, ये चारों वर्ण का भोजन है, ये कोई आओ सबके लिए कथा रूपी थाली है, उसमें भोजन घी प्रसंग मिला करके चारों वर्ण जीमाए। तो भोजन जीमने के बाद दक्षिणा होती है, उसको दांत घसाई कहते हैं, भोजन क्या दांत घसे हमारा लाओ पैसा लाओ, तो इस वास्ते कृष्ण भोजन की थी दक्षिणा। तो सत्संग होता है तो है भोजन, और कीर्तन होता है वो दक्षिणा, तो दक्षिणा लिए मैंने क्यों जाओ, थोड़ी देर सुन लो। ए देखो ब्याह में 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया लगा दे, 5-10,000 की तंगी कर दो ब्याह बिगड़ जाए, अरे 5-10,000 और ज्यादा लगा दे वाह वाह वाह वाह हो जाए, तो ज्यादा समय तो आप सत्संग में लग ही गया, अब 5-7-10 मिनट और लगा तो वाह वाह हो जाए, नहीं तो ब्याह बिगड़ जाएगा भाई।